wyjątkowych cenach. Sprawdź ostatnie sztuki w swoim sklepie. Nie przegap. Ostatnie sztuki czekają właśnie na ciebie. Tylko w sklepach stacjonarnych. O szczegóły zapytaj doradcę. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 11. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Od nowa ruszy proces odwoławczy w sprawie Skóry. Sąd apelacyjny w Krakowie chce jawnie przesłuchać dwóch świadków kluczowych dla sprawy. Będzie można studiować medycynę na Politechnice Bydgoskiej i Akademii Tarnowskiej. Uczelnie mają zgodę Ministerstw Zdrowia i Nauki. Nieudany atak powietrzny Rosji. Ukraińska obrona strąciła niemal wszystkie wystrzelone nocą drony i rakiety. Proces odwoławczy w sprawie Skóry zostanie wznowiony, zdecydował sąd apelacyjny w Krakowie. Sędziowie chcą w trybie jawnym przesłuchać dwóch świadków incognito, kluczowych dla sprawy, tłumaczy Andrzej Poremski, przedstawiciel Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, która obserwuje proces. Sąd uznał, że w sytuacji, kiedy to jest bardzo ważna część materiału dowodowego, ich zeznania, to lepiej, żeby nie było wątpliwości co do trybu, w którym one były przeprowadzone, a w szczególności potencjalnie zbyt szerokiej anonimizacji protokołów tych świadków incognito, która na przykład, można by argumentować, mogłaby utrudniać zrealizowanie prawa do obrony. Słynna sprawa Skóry dotyczy zabójstwa studentki w 1998 roku. Nieprawomocny wyrok dożywocia usłyszał Robert J. Jego obrońcy domagają się uniewinnienia, prokuratura chce utrzymania wyroku. Były rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak w czasie, kiedy pracował w Ministerstwie Sprawiedliwości, zajmował się wydawaniem pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Część przekazano m.in. na zakup systemu do szpiegowania Pegasus. Ta sprawa jest badana i może mieć dalsze konsekwencje, przypomniał w Bez Uników rozmowie politycznej Trójki wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur. Na obecnym etapie na pewno tego nie można wykluczyć, bo rzeczywiście CBA powinno być finansowane, zakupy CBA bezpośrednio z budżetu państwa, a nie z tego rodzaju funduszu. Wreszcie, skoro jest to fundusz pomocy ofiarom przestępstw i pomocy postpenitencjarnej, to na zdrowy rozum niewiele to ma wspólnego z zakupem oprogramowania szpiegowskiego. Raport po kontroli budżetu Biura Rzecznika Praw Dziecka wydała NIK. Wynika z niego, że 400 tysięcy złotych poszło na zakup amerykańskiego SUV-a zwanego Bestią. Przed kilkoma dniami prezydent mianował byłego rzecznika Mikołaja Pawlaka sędzią w Skierniewicach. Jest zielone światło od Ministerstw Zdrowia oraz Nauki i Szkolnictwa Wyższego na uruchomienie medycyny na Politechnice Bydgoskiej oraz Akademii Tarnowskiej. Czekamy na przyznanie limitów przyjęć na studia na kierunku lekarskim, mówi rzecznik tarnowskiej uczelni Piotr Kopa. Bardzo czekaliśmy na tą informację. Ona jest jeszcze dla nas niepełna, ponieważ w ślad za komunikatem ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz ministry zdrowia powinno pójść rozporządzenie nadające nam już ten konkretny limit przyjęć na kierunku lekarskim. Ruszymy z rekrutacją tak szybko, jak tylko dostaniemy oficjalne potwierdzenie, ale stanie się to jeszcze w lipcu. Tarnowska uczelnia dostała zgodę na utworzenie kierunku lekarskiego już przed rokiem, ale nie zdecydowała się na to od razu, bo chciała się do tego lepiej przygotować. Po zmianie rządu minister nauki Dariusz Wieczorek zakwestionował prowadzenie medycyny na 11 uczelniach, które nie miały pozytywnej opinii Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Nadal niepewny jest los uruchomionych przed rokiem studiów lekarskich na 9 uczelniach. Ukraińska obrona strąciła wszystkie drony i niemal wszystkie rakiety, którymi Rosjanie atakowali nocą terytoria w głębi Ukrainy. Niektóre doleciały na zachód kraju. Spośród 23 rosyjskich dronów dużą część udało się zestrzelić nad zachodnimi obwodami – Iwano-Frankowskim, Tarnopolskim i Chmielnickim. Ukraińcy w nocy strącili też 5 z 6 rosyjskich rakiet. Atak rakietowy skierowany był na obwód chmielnicki. Brak oficjalnych informacji o celach rosyjskiego strzału. Dotychczas Rosjanie wielokrotnie razili ukraińskie elektrociepłownie, elektrownie wodne i podstacje transformatorowe. Spowodowało to poważne deficyty prądu i wciąż trwające codzienne odłączenia energii elektrycznej. Władze ukraińskiego koncernu energetycznego TEK zapewniają, że remontują zniszczenia. Jednocześnie alarmują, że Ukraina nie ma dostatecznych sił obrony przeciwlotniczej, aby ochronić te obiekty w razie powtórnych ataków. Paweł Buszko, Polskie Radio. Czeska prasa pisze o rozczarowaniu, jakie przyniosły występy reprezentacji na Euro. Piłkarska reprezentacja naszych południowych sąsiadów przegrała 1-2 z Turcją i tak jak Polska odpadła z Mistrzostw Europy. Przez większość spotkania Czesi grali w 10 po czerwonej kartce dla jednego z piłkarzy. Turniej zostanie zapamiętany jako wielki zawód. Jeden punkt, ostatnie miejsce w grupie i masa niepomyślnych sytuacji. Od samobójczego gola po kontuzję czołowego napastnika.

Chyba mogę powiedzieć, że to już klasyka na trójkowej antenie. The Cranberries i Dreams. Tak rozpoczynamy trzecią godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Dobrego dnia. Będziemy tutaj jeszcze do 12. Audycję nadal realizuje Anna Regulska, nad wszystkim czuwa Monika Suszek, a mówi do Państwa Justyna Grabasz. Za moment zajrzymy na zbliżający się maraton poezji powszechnej, który już niebawem w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Na razie jednak muzyka i to zupełnie nowa, bo wydana dosłownie wczoraj. I od razu zdradzę, że ta artystka zawita dzisiaj do audycji Rotacja po godzinie 19 i zdradzi szczegóły dotyczące wspomnianego singla. A tą artystką jest Ofelia. Alerty RCB. Ciepło mi, po co się zaglądasz mi do głowy? W środku nie ma myśli, chyba że myśli mają rogi. Diabolicznie chcę, to przecież moje. Zostajesz sam, to ja niewinno miałam być na szyku i bać. To moja wina, moja wielka to wina jest. Nie mogę się zbliżać, a moja dusza już płonie też. Zaraz będzie ciepło w sierpniu, myśli aż parzą. Nie dotykaj mojej skóry, bo ale in the wind. Grupa The Last Shadow Puppets na trójkowej antenie. The Age of the Understatement. W 2024 roku przypada rok Kazimierza Wierzyńskiego, rok polskich olimpijczyków i 10. rocznica śmierci poety polskiej piosenki Janusza Kondratowicza. I to są trzy powody, dla których Fundacja Membrana już niebawem organizuje maraton poezji powszechnej. Chociaż tych powodów jest dużo, dużo więcej. Z nami jest koordynator projektu Paweł Łęczuk. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Nam również. Już 3 lipca, czyli za niecały tydzień, w Warszawie, no właściwie święto polskiej poezji, skoro maraton, to jak rozumiem, atrakcji szykuje się mnóstwo. Jak będziecie świętować? Jak będziemy świętować? Właśnie. No przede wszystkim zarządzi w Teatrze Powszechnym poezja w różnych odsłonach, bo będą rzeczywiście i wiersze Kazimierza Wierzyńskiego, złotego medalisty olimpijskiego w dziedzinie literatury. Będzie spotkanie polsko-ukraińskie z Krzysztofem Michem i Iryną Mularczuk, takie antywojenne. Będzie performance poetycki slamerki Magdaleny Walusiak. No i będzie koncert piosenek i wierszy Janusza Kondratowicza. Natomiast całe to wydarzenie jakby będzie poprzedzone takimi włączającymi akcjami, ponieważ w sobotę zapraszamy na spacer literacki z Grochowa do Teatru Powszechnego. I na koniec spotkamy się z bohaterką w zasadzie tego spaceru, Lulą Lapolakką, najstarszą polską drag queen, która również gra w Teatrze Powszechnym w takim spektaklu Orlando, biografię w reżyserii Agnieszki Błońskiej. Mhm. No i to będzie taka dodatkowa atrakcja dla spacerowiczów, właśnie możliwość porozmawiania chwilę z Lulą Lapolakką. No właśnie, spacer literacki 29, a 30 również spotkanie z Lulą Lapolaką, ale w formie wycieczki rowerowej. Bardzo ciekawie to brzmi. Tak, to będą trochę inne okoliczności, no bo będą rowerowe rzeczywiście. Mhm. Natomiast spotkanie będzie też przy Teatrze Powszechnym, bo też w tym dniu Lula gra w spektaklu Orlando biografię. Natomiast ta wycieczka rowerowa będzie trochę dłuższa, bo będzie z Grochowa aż do targówka mieszkaniowego do Teatru Rampa. Mhm. Jak w takim razie połączyć spotkanie autorskie z wycieczką rowerową? Jakoś tak trudno mi to sobie wyobrazić. No to będzie taki dobry moment na przerwę, na regenerację, na chwilę cienia przy Teatrze Powszechnym. Tam jest piękny ogród z kwiatami, z roślinnością, więc okoliczności przyrody również są wspaniałe. No i taka wytchnieniowa sytuacja, w której można będzie porozmawiać. Lula tam na pewno kilka ciekawostek. Ja już o to zadbam, bo ja będę tym przewodnikiem, który będzie tę wycieczkę prowadził i spacer również. Ja już o to zadbam, żeby było ciekawie. Mm-hmm. Spotkanie 29 czerwca, 30 również Lula Lapolaka, spacer literacki, wycieczka rowerowa, a 3 lipca cały maraton poezji powszechnej. Czy to prawda, że wstęp na wszystkie wydarzenia jest darmowy? Tak, wstęp jest bezpłatny, dlatego że Fundacja Membrana, organizator tej imprezy, otrzymał dotację w ramach takiego programu Miasto Otwarte, Warszawa Miasto Otwarte i akurat możemy się dzielić tym szczęściem ze wszystkimi zainteresowanymi i serdecznie zapraszamy. A trzeba się jakoś wcześniej zapisać, żeby się dostać? Nie ma takiego obowiązku. Można sobie po prostu przyjść nawet o dowolnej porze, jeżeli komuś pasuje bardziej 19, kiedy to się zacznie, no to jak najbardziej zapraszamy, natomiast jeżeli ktoś chciałby trochę później, no to czy tam ze względu na pracę, czy inne obowiązki, no to też jest taka opcja. To wszystko będzie się odbywało w foyer głównym przy dużej scenie w Teatrze Powszechnym, więc to nie będzie sytuacja taka, że jest pan poeta w bibliotece i drzwi zatrzaśnięte. To jest luźna, otwarta sytuacja. Trochę jak na maratonie takim sportowym. Można się po prostu przyłączyć, kibicować. No.

Jak zawsze znakomity The Black Keys, Wild Child. Tak brzmi trójkowa antena o godzinie 11.30. A skoro 11.30, to oddaję antenę w ręce Krzysztofa Łoniewskiego. Biegam, bo lubię. Mirosław Wieniecki, dość dobrze znany z naszej anteny, związany z trójką przez wiele lat przy okazji biegu rzeźnika między innymi. Mirku, dzisiaj będziemy namawiali, bo ja często mówię o tym, że trening biegowy to nie tylko bieganie, że trzeba popływać, trzeba pójść na siłownię, ale można też wsiąść na rower. Można wsiąść na rower, a można też pochodzić, ponieważ to... Jako rozgrzewka. No też, a właściwie albo jako końcówka, nie? Zależy jak wyjdzie. Ale to, o czym dzisiaj mam opowiedzieć, to są dwie nasze nowe letnie imprezy, które robimy jak zwykle w Bieszczadach. Pierwsze to jest rzeczywiście rajd rowerowy, który piękne tereny polsko-słowackie eksploruje. Jest to moje jedno z nowszych odkryć, właściwie nasze, ponieważ ta Słowacja, te słowackie Bieszczady w ogóle są praktycznie nieznane. Ludzie nie chodzą, nikt tam nie bywa. Zresztą też nie ma miejsc noclegowych, aż tak wielu, chociaż teraz się parę otworzyło. A nie ma gdzie zjeść, ponieważ jest mało knajp i mało miejsc, w których w ogóle coś można zjeść. Więc turystycznie jest to region bardzo zaniedbany. No, Słowacy mówią, że najbardziej zaniedbany na Słowacji. To nie to, co tam gdzieś na Popradzie, gdzie tych miejsc jest mnóstwo. I to odkrycie to jest takie, że to jest powrót w Bieszczady taki sprzed 30 lat. Takie Bieszczady nieodkryte. Słowacy otworzyli tam w tym roku, otworzyli 100-kilkadziesiąt kilometrów ścieżek rowerowych. To się włączyło w taki system ścieżek rowerowych, które otworzyli już dawniej. A te ścieżki, które myśmy odkryli niedawno, to jest Połoniny Trail, to się nazywa. To jest ścieżka, która idzie przez Słowacki Park Narodowy Połoniny, właściwie wzdłuż naszego grzbietu Bieszczad, tego granicznego grzbietu. Przecudne drogi, no tak jak mówię, no podróż w czasie o 30 lat. Ponieważ tak mniej więcej wygląda infrastruktura. Kompletny brak ludzi, przecudne miejsca. Tam robimy pierwszy właśnie Tosa Połoniny Tour. To jest taki rajd rowerowy, na którym jedziemy ze Smereka w Bieszczadach do Ulicza na Słowacji. I to jest tam 65 kilometrów w jedną stronę. Potem po południu, jeżeli dojedziemy na czas i będziemy mieli siłę i moc przerobową, to jeszcze się chcemy wybrać na taką piękną wieżę widokową na Cholicy, która jest w pobliżu Ulicza, jakieś 7 kilometrów. No i następnego dnia powrót przez zaporę na Starinie z powrotem do Smereka. Po drodze punkty żywnościowe, takie jak na biegu rzeźnika, bo z tego się uczymy jednak, nie jesteśmy rowerowcami. Jezu, jakie te punkty żywnościowe są wypasione, mówiąc kolokwialnie. Byłem, widziałem, coś niezwykłego. No to są tak zwane punkty demotywacyjne, że ludzie wchodzą i już im się nie chce dalej. Ale tutaj będą musieli, bo nie będziemy zapewniać transportu rowerów dla tych, którzy się za bardzo objedzą. Lokalny chleb wypieczony w glinianym piecu, robiony ręcznie przez człowieka tam na miejscu, z prostym masłem, albo smalcem, albo kozim serem, to jest coś, co kompletnie wystarczy. Jak on świetnie o tym opowiada. A jest to no, coś fenomenalnego. To ja, taki chleb to jest lepszy niż najlepszy tort. Zerka na nas Kasia, twoja córka, jest tak zachwycona. Kasia, zjadłbyś takiego chleba? Tak. A ty młody, człowieku? Też. No, bo to syn z kolei Mirka. Wracamy do rozmowy. To jest pierwsza z imprez, czyli Tosa Połoniny Tour, a druga z imprez to jest impreza połączona z imprezą muzyczną. To jest bieszczadzki rajd pieszy, też pierwszy raz to robimy. Jest to rajd wspierany przez województwo podkarpackie i który robimy jak gdyby jako imprezę towarzyszącą koncertom, a właściwie festiwalowi Natchnieni Bieszczadem. No i dzięki temu można sobie w ciągu dnia pochodzić albo pobiegać, bo ja mam takie podejrzenie, że część tych ludzi, którzy tam idzie, to wykorzystają to, żeby się przebiec po tych trasach, bo to są takie same trasy jak na maratonie bieszczadzkim praktycznie, więc... W końcu mówisz w audycji biegam, bo lubię. W końcu biegamy, tak. Więc można biegać, można chodzić, nie ma spiny, nie ma klasyfikacji, więc idzie się po prostu po to, żeby przejść. Będą punkty żywnościowe, tak. Piękne trasy, po prostu prostu letnie Bieszczady są czymś fantastycznym, a wieczorem jest koncert Natchnieni Bieszczadem, więc gra, z tego co pamiętam, KSU, gra Jam, gra Wolna Grupa Bukowina i tam kilkanaście innych kapel, więc takie połączenie chodzenia, biegania i dobrej muzyki, to wydaje się, że to jest świetny pomysł. Rzeczywiście już w tej chwili jest ponad 300 osób zapisanych na ten rajd. Myślę, że około 600 wystartuje. Wszystkie informacje są oczywiście na stronie www.biegrzeźnika.pl. Termin marszu to jest 23-24 sierpnia. A rowery? A rowery to jest 13-14 lipca. To już, tuż, tuż. Zapraszamy w Bieszczady, może w butach Brooksa. Sponsorem nagród w konkursie jest Brooks Running, oficjalny dystrybutor marki Brooks. brooks-running.pl. Do wygrania w konkursie kapitalne buty Adrenaline GTS 23 o wartości, uwaga, aż 699 zł. Co trzeba zrobić, żeby takie buty wygrać? Trzeba wysłać do nas SMS pod numer 73533 i odpowiedzieć ze swadą, biglem, najlepiej rymując na pytanie, dlaczego warto wybrać się w Bieszczady latem. Przypominam, numer SMS 73533. Koszt SMS to 3,69 zł. Przypominam też pytanie, dlaczego warto wybrać się w Bieszczady latem. Czekamy na Państwa propozycje. Sponsorem nagród w konkursie jest Brooks Running, oficjalny dystrybutor marki Brooks. brooks-running.pl. I to tyle w Biegam, bo lubię na dziś. Zapraszam za tydzień o stałej porze. To ja się dołączam do tego zaproszenia. To był Krzysztof Łoniewski, a przy okazji pozwolę sobie na utwór, który do biegania w moim odczuciu bardzo pasuje, chociaż to raczej na taki spokojny trucht. Thundercat, Tame Impala i No More Lies. way it goes. My therapist told me that I should tell you the truth, and you're still angry. So sometimes I feel like I still should have lied. I tell you the truth because I care, but I also lie to you because I care. But if I tell you the truth, I guess I can sleep better at night. But then it looks like I don't care because I'm telling you the truth. I mean, I guess I'm just not a... Everybody hates when they get to that part when they realize that I don't want to tell you I don't care, but if it seems like I don't care, it doesn't mean I don't care. It just looks like I don't care. Because my emotions have been sanded off. I live in LA, sweetie. What do you expect? I ja teraz zdałam sobie sprawę, tak w temacie biegania, że na okładce tego singla także mamy dwóch biegaczy, Lamparta i chyba Jelonka, o ile mnie pamięć nie myli. W każdym razie tym razem to właśnie jeleń goni Lamparta. Na zegarze 19 minut do godziny 12, czas więc na kolejny odcinek Prozy w Trójce i następną część opowieści o czasie Solidarności. Zróbcie dym, zróbcie szum, niech się Polska odbudzi. Nie zostawiamy w tyle swoich ludzi. Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe. Awanturnikom trzeba skrępować ręce. Rada Państwa wprowadziła dziś o północy stan wojenny. Zróbcie dym, zróbcie szum, niech się Polska odbudzi. Proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm. Marcin Napiórkowski, Katarzyna Szengiera i Mirosław Wlekły. 1989. Pozytywny mit. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Odcięcie. Nad ranem Krysia pakuje paczkę, budzi dziewczynki. Sąsiad sprowadza je do samochodu. Przez wiele godzin jadą do Łęczycy, by odwiedzić Władka. Bywa, że na widzenie zabiera się z nimi jamnik frasyniuków. Na miejscu Dominice szybko się nudzi. Daje tacie buziaka i już po kilku minutach namawia, żeby wracać, bo babcia czeka z zupą pomidorową. W domu byłyśmy bardzo grzeczne, bo mama chodziła nerwowa, a grandziłyśmy na podwórku, wspomina po latach. Kiedy esbecy wpadają do mieszkania frasyniuków, rozgania ich matka Krysi. Nie przy dzieciach, tłumaczy funkcjonariuszom. Nakazuje wyjść, nie robić zamieszania. W 1984 roku Władek po raz pierwszy wychodzi zza krat. Zrywa się z oczu esbecji i jedzie na spotkanie ze Zbigniewem Bujakiem, by zamanifestować powrót podziemnych przywódców Solidarności do działania. Dla niego to najważniejsze. Wydarzenia w domu schodzą na dalszy plan. Jednak w domu niepokój. Krysia myśli, że skoro nie wrócił, to pewnie znów go zatrzymali. Uspokaja ją dopiero wspólne oświadczenie z Bujakiem. W końcu przyjeżdżam do domu, zapamięta frasyniuk. Wchodzę, a tu zamiast radości wycofanie. Od razu słyszę od żony, że mam iść na parafię do księdza Orzechowskiego. Orzecha, bo tu nie da się już żyć. Ciągle ktoś dzwoni, ciągle ktoś puka, ciągle ktoś pyta, co z Władkiem, ciągle naloty, ciągle odwiedziny. Nawet o 3 nad ranem. I wtedy do mnie dotarło, że te nasze rodziny są represjonowane bardziej niż my. W następnych dniach Władek bije się z myślami. Czy opowiadać żonie o swojej działalności? Czy uświadomić, że pewnie nagle znów zniknie? Że albo go zabiorą esbecy, albo jeśli zdoła, wcześniej się im urwie. Kilka razy próbuję. Biorą jamnika, spacerują Sienkiewicza. Za każdym razem, gdy Władek już ma te słowa na końcu języka, jednak milknie. Ona stawała się kłębkiem nerwów. Był to dla niej gigantyczny stres i dochodziłem do wniosku, że lepiej nic nie mówić. Podczas któregoś spaceru milicja zatrzymuje i jego, i ją, i Dropsika. Zarzut? Jamnik nie ma smyczy. Całą trójkę pakują do suki, wiozą do aresztu. Na miejscu pytają Frasyniuków o nazwisko. Nie wiecie, kogoście zamknęli? To po co mnie zatrzymaliście? Odpowiada Władek. Jeśli powie, żona wróci do domu. Ona o to prosi. On stanowczo odmawia. Zbaraniałem wtedy, bo uświadomiłem sobie, że żyjemy w różnych rzeczywistościach. Krysia, nie przejmuj się. Zaraz cię wypuszczą, a mnie uwolnią parę godzin później. Próbuję jeszcze tłumaczyć. Ona nie chce słuchać. Do celi wsadzają ich razem z Dropsikiem. Krysię i Jamnika wypuszczają pół godziny później. Władek wraca do domu po kilku godzinach. Po drodze myśli o tym, że nie może tak obciążać bliskich. Jaką informację dostawała nasza rodzina? Że znów skatowany. Jak wyszedłem z więzienia i poszedłem do mojej mamy, zobaczyłem jakieś moje okropne zdjęcie za gablotką i artykuł. To mi włosy stanęły dęba. Opis był przerażający, a rodzina przez lata musiała z tym żyć. Kiedy ponownie znika z domu, drzwi już się nie zamykają. Mieszkanie pęka w szwach. Goście przychodzą z zamiarem pocieszenia i butelkami. Do życia Krysi, do obecnych już zazdrości, niepewności i strachu, wkrada się coraz więcej alkoholu. To nie były biesiady, to płacze przy kieliszku, skomentuje po latach Frasyniuk. Władek wie już na pewno, że rodzina to kotwica, od której dla Polski trzeba się uwolnić. Stopniowo dociera to do niego od pierwszego przesłuchania. Już wtedy porządkuje swoje myśli w szufladkach. Szczelnie zamyka te z zawartością rodzina. Dopóki Solidarność nie dopnie swego, dopóty nie będzie jej otwierać. Udaje mu się. Zgwałcimy ci żonę, mówią, pokazując zdjęcie Krysi. Władek nie reaguje. W trakcie tego pierwszego przesłuchania zorientowałem się, że jak chcesz przetrwać więzienie, nie istnieje nic poza tobą. Nie ma innego życia. Jest tu i teraz. Nie ma rodziny, nie ma wolnego świata. Byłeś, Frasyniuk, w wojsku. Zobacz, ostra amunicja. Podpisz, bo cię zaję... Straszą dalej. Przystawiają pistolet do głowy. Na stół kładą pustą kartkę. Władek nie reaguje. Jego kolega, psychiatra, chce pomóc. Przepisuje Krysi leki psychotropowe. W porównaniu z moją żoną byłem w komfortowej sytuacji. Wiedziałem, co robię, o co w tym wszystkim chodzi. Ona, dziecko we mgle, nie wiedziała nic. Kontynuuje Frasyniuk. Tamtej decyzji, mimo konsekwencji, nie będą później żałowali ani on, ani jego żona, ani teściowa, ani córki. Wszyscy zgodnie stwierdzą, że nie było innego wyjścia. Władek ostatecznie odcina kotwicę jednym gestem. Teraz jest już więźniem, aż do zakończenia walki o wolną Polskę nie będzie nikim więcej. Marcin Napiórkowski, Katarzyna Szyngiera i Mirosław Wlekły. 1989. Pozytywny mit. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Andrzej Weber-Mikosz, cytaty z musicalu 1989 oraz Łukasz Borowiecki. Na kolejny odcinek zapraszamy w poniedziałek o tej samej porze, a fragmenty powieści przygotowali dla Państwa Barbara Marcinik i Wojciech Dorosz. Stoimy w progu nieba.